Коли до тебе втомлений блуканням прийшов із усвідомленням вини, побачив я крізь сльози покаяння, який велично дивний Боже ти. Це ти прикрасив срібним сяйвом зорі, плекаєш квітки пелюстки, моя ж душа співає пісню сповідь, що найпрекрасніший у світі Боже ти. Ось як досвід збагатили роки, служіння не приносило проблем. Я непомітно втратив найдорожче, блаженство завжди бачити тебе. Напружую до болю власний розум, та чим таки зарадити біді? І знову каяття, і знову сльози, і раптом знову образ твій узрів. Це ти прикрасив срібним сяйвом зорі, це ти плекаєш квітки пелюстки, моя ж душа співає пісню сповідь, що найпрекрасніший у світі Боже ти. Це ти прикрасив срібним сяйвом зорі, це ти плекаєш квітки пелюстки, моя ж душа співає пісню сповідь, що найпрекрасніший.